जितना मैंने स्कोर किया अनुमान के लिए पहले अनुभव को लेकर के बात कह दिया था, अब अनुमान को लेकर के वो नेदम उदकम कह दिया था ना, घटादे सति कल्पितत्व अनुमान से दोष राहित्य फलितम घटादे सति कल्पितत्व अनुमान घटादी जितने हैं वो किस में कल्पित है, सत्य यहाँ सत्य में मिले है, सब तत्व में कल्पित जो कल्पितत्व जो अनुमान है वो उसमें किसी प्रकार का दोष है, इसलिए उपसंहार कर दिया तस्मात देहादेर द्वंद्वस्य सकारणस्य असतो न विदिति भाव। अब यहाँ पर दे दिया प्रथम पाद व्याख्यान पर समाप्त हो प्रथम पाद के व्याख्यान की परिसमाप्ति में इति शब्द दे दिया, वो सब तो हो गया था ना, जैसे सर्वगता जाति इत्यादि हो गया था है? सब प्रतियोगिक विशेषण विचार्य की स्वरूप अव्य विचारा उत्तम सत्य सत्यत्व भाव द्वयो सतो अदेव विशेषण विशेषत्व दर्शनात् घट सतोरपि विशेषण विशेषत्व द्वयो सत्व द्रव्याद ये भी हो गया था, घटाधिकल्पितत्व अनुमानम सामानाधिकरणीय बाधितम ये शंका किया था, ये शंका किया था कि एकाधिकरणत्व घटादि विशेष से अभावे न युक्तम है, तो उसका उत्तर दे दिया नेदम उदकम यदि मरीज किया गया अन्य तरह अभावे से समान अधिकरण दर्शन। अब ये शंका एक कर रहे हैं कि ननु नेदम व्याख्यानम भाष्यकार अभिप्रिय जो व्याख्यान प्रथम पाद का हुआ, इस व्याख्यान में जरा गड़बड़ी दिखाई दी, तो भाष्यकार को अधिकृत व्याख्यान नहीं हो सकता, भाष्यकार ने जो व्याख्यान किया तो भाष्यकार को अधिकृत व्याख्यान कैसे नहीं हो सकता है, सर्वद्वैत शून्यत्व विवक्षाया शास्त्र तद्भाष्य विरोधात इन विरोधात ये नापि पुनर्विदुर्विदेन स्वमनीषिकया उत्प्रेक्षितम एतदिति। कतित्यो भाष्यकर कब अभिप्रेत नहीं है, कहते संपूर्ण यहाँ पर क्या तात्पर्य निकला, एक सत्य में सभी हो गया कल्प है ना, ना सतो विद्यते सत्य का तो अभाव हो नहीं सकता था, और बाकी जितनी जो है विशिष्ट बुद्धि है सब व्यभिचार को प्राप्त होती, इसलिए द्वैत जो है नहीं, तो सर्व द्वैत शून्यत्व विवक्षा हो गया ना। अरे यहाँ क्या विवक्षा, इतना आपको द्वैत दिखाई दे रहा है यह है, तो सर्वद्वैत शून्यत्व जब विवक्षा करेंगे आप तब फिर क्या होगा, तो कहते तब तो आइए शास्त्र और उसका भाष्य तब विरोध हो जाएगा कि अरे शास्त्र तक भाष्य विरोधात, फिर शास्त्र कहाँ रहेगा, फिर उसका भाष्य कैसे होगा? और वो भाष सत्य होगा कि असत होगा? क्या होगा? क्योंकि कोई तो है ही नहीं है। तब शास्त्र तक भाष्य विरोध था, भाष्य भी जो है इसलिए भाष्यकार भगवान का अभिमत नहीं है तो लिख किसने दिया? इसलिए ऐसा लगता है कि कोई बुद्धिवादी लिख दिया। यहाँ हीना की पुनर्दुर्विदक हीना, कोई बहुत बाचाल व्यक्ति हो, जरा जोरदार बोलने वाला हो, वह मनीष कया उत्प्रेक्ष, वो अपनी बुद्धि से उत्प्रेक्षा कर लिया। बच्चे भाष्यकार को अविष्ट नहीं, ये तरीकेत यदि कोई ऐसी शंका करे तो कहते मैं ऐसी शंका समाधि करना क्यों? इदम ये बताओ कि इदम द्वैत प्रपंच से शून्यत्व किम शिक्षत्व किम सद विलक्षणत्व, ये बताओ द्वैत प्रपंच का शून्यत्व को मानते हो इसका अर्थ जो यहाँ पर अर्थ हुआ है तो द्वैत प्रपंच का शून्यत्व एक हो गया पक्ष अथवा तुच्छत और मिथ्यात्व, द्वैत प्रपंच का मिथ्यात् अथवा सद विलक्षणत्व, ये सद नहीं असत है मैंने सत नहीं, इन तीनों में तुमको कौन सा अर्थ अधिक है? इन तीनों में तुमको कौन सा अर्थ है? शून्यत्व द्वैत प्रपंच का शून्यत्व अथवा द्वैत प्रपंच का मिथ्यात्व अथवा अद्वैत प्रपंच का सद विलक्षण आसन, इसमें कौन सा जो है वह है? यदि कहो शून्यत्व तो नाद्यो शून्यत्व को हो नहीं सकता तो अनभिगमात, इसको तो स्वीकार किया नहीं, गीता शास्त्र तो स्वीकार किया नहीं, तो शून्यत्व की तो स्वीकृति नहीं। अब कहो कि फिर तुच्छत्व या सद विलक्षणत्व, तो कहते द्वितीय अनभिपगम सवैव शास्त्र विरोध भाष्य विरोध, कहते द्वितीय को यदि नहीं स्वीकार करेंगे, तुच्छत्व मान मिथ्यात्व को नहीं स्वीकार करेंगे, तब फिर आपके ही पक्ष में जो है शास्त्र का विरोध हो जाएगा, भाष्य का भी विरोध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हमारे में? सर्वम ही शास्त्रम तक भाष्य द्वैतस्य सत्यत्व अनधिकरण तो साधने न अद्वैत सत्यत्व परिवर्तन, कहते सभी जितना शास्त्र है गीता शास्त्र और उसका जो भाष्य वो द्वैत द्वैतस्य सत्यत्व अनधिकरण, द्वैत जो है वह सत्य अधिकरण वाला नहीं, मैंने सत्य उसकी सत्ता जो है नियमित सत्ता जो है वह द्वैत की नहीं है, किसी का साधन के द्वारा अद्वैत साधने न अद्वैत सत्यत्व परिवर्तितम, एक अद्वैत तत्व जो अधिष्ठान चित है वही सत्य है, ये द्वैत सत्य नहीं है, इसी में संपूर्ण शास्त्र का परिवर्तन है। त्रैविद्य वृद्धि तत्र तत्र प्रतिष्ठापितम, तीनों वेदों को ठीक प्रकार से जानने वाले जो वृद्धजन हैं, वो वहाँ वहाँ इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं कि अद्वैत जो है वो सत्य तत्व है और वही सर्वाधिकार है, और द्वैत जो है वह सत्य कार्य करते हैं। यानी जो है वह द्वैत द्वैत भाष्यम से द्वैतस्य सत्यत्व अनधिकरणत्व जो चीज, द्वैत में सत्यत्व नहीं है और अधिकरण वो नहीं बनेगा। अधिकरण कौन बनेगा? अद्वैत बनेगा। इसका निराकरण के द्वारा अद्वैत सत्यत्व परिवर्तित, अद्वैत ही सत्यत्व है, इसी में शास्त्र का परिवर्तन है, परिसमाप्ति है। यह तीनों जो है वह वेदों को जानने वाले वृद्ध लोगों ने वहाँ वहाँ ये बात है। तथा च प्रक्षेपा शंका संप्रदाय परिचय अभावात्, इसलिए यहाँ पर जो प्रक्षेप की आशंका जो है वह संप्रदाय का परिचय का अभाव होने से ऐसा कोई शंका कर सकता है। अब ये बीच में काहे के ब्याज की इसमें कोई खास बात नहीं। आनंद गिरी जी कहते हैं कि ऐसा शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता है, ये कोई माने तो उसको संप्रदाय का ज्ञान नहीं। अनात्म जातस्य कल्पितत्वेन अवस्तु प्रतिपादन परतया प्रथमं पादं व्याख्याय। अनात्म जात जितना ये दो प्रपंच है जगत, वो कल्पित है, जिसे कल्पित है इसलिए अवस्तु है, किसी के प्रतिपादन में प्रथम पाद का व्याख्यान किया। प्रथम पाद का व्याख्यान किसी ने किया ना, घटादी में जो है घटोदी इत्यादि सब व्यविचरित हो रही है, इसलिए व्यविचरित हो रही है, इसलिए कल्पित है, इसलिए अवस्थित है, ये सत्य नहीं, ये प्रतिपादन में कर दिया। अब द्वितीय पादम आत्मन सर्व संकल्प सर्व कल्पनाधिष्ठान से अकल्पित। अब द्वितीय पाद के व्याख्यान में क्या बताएंगे कि आत्मा जो है संपूर्ण कल्पना का अधिष्ठान है, इसलिए वह कैसा है? अकल्पित, वह कल्पित नहीं, सारा का सारा जगत कल्पित, और इस कल्पना का अधिष्ठान जो आत्मा है वह अकल्पित है, इसलिए अकल्पित है इसलिए वस्तु स्वरूप है, वस्तुत्व प्रसाधन पर या ज्ञात होती। अब वस्तुत्व जो है सिद्ध करने के रूप में जो है इस द्वितीय पाद के अर्थ का व्याख्यान करते हैं। भाष्य में देखो तथा ततस्य आत्मनो अभाव अदित्यमान का न विद्यते। जो सत्य आत्मा है इसका अभाव नहीं हो सकता, माने अविद्यमानता नहीं बन सकती, यह असत नहीं हो सकता। सत है आत्मा, उसका अभाव का अर्थ करके अविद्यमानता न दिखती, क्यों? सर्वत्र अव्यविचारादि हमने कहा कि सर्वत्र इसका अव्यविचार होने से सर्वत्र व्याप्ति होने से इसलिए जो है इसकी अविद्यमानता नहीं बन सकती। आत्मा की अविद्यमानता किसी को अनुभव में है कभी? अपनी अविद्यमानता आपको कभी अनुभव में है? ऐसा किसी को अनुभव नहीं है। मैं उस समय नहीं था, ऐसा नहीं आता अनुभव में। ऐसा नहीं क्योंकि आप उस समय नहीं थे। इसको जानने वाले तो आप थे ही। सौ साल पहले मैं नहीं था कि ये शरीर नहीं था, जगत नहीं था। मैं नहीं था, अपने अस्तित्व का अपलाप कर रहा है कि शरीर के अस्तित्व का। इसलिए नहीं मानता तथा सतत्य आत्मनो अभाव अभिधिमान पर न बीतते क्योंकि सर्वत्र विचारा यौ सम ऐसा हमने पहले कह दिया है। एक शंका उठाते हैं, ननु आत्मन सदात्मनो विशेषेषु विनाशिषु तद उपरक्तस्य विनाश स्याद विशिष्ट नाशे भी स्वरूप नाशस्य उक्तत्वात् मैव मिथ्याः। स्वरूप अनाशस्य उक्तत्वात् मैव जैसे आप कहे थे वही शंका उठाते हैं कि वही 100 वर्ष पहले मैं नहीं था। कहते आत्मनः आत्मनः सदात्मनः, सदात्मा जो आत्मा है विशेषेषु विनाशी, शरीर आदि विशेष है और यह है विनाशी। अब इसी के साथ एकीभूत होकर के जो है अपने को देखता है, मैं देवदत्त हूँ, युद्धदत्त हूँ, नित्य हूँ, शरीर आदि के साथ इसके साथ मिल करके अपना अनुभव करता है। तद उपरक्तस्य, अब जिसके साथ जो है वह मिला हुआ है उस शरीर का हो गया नाश। तद उपरक्तस्य विनाशस्य, जब उसका नाश हो गया विशेष का तो तद उपरक्त आत्मा का भी नाश हुआ। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि ऐसा नहीं है, विशिष्ट का नाश होने पर भी स्वरूप का अनाशस्य उपरत्व। विशिष्ट का नाश भले ही हो जाए पर स्वरूप का नाश, विशिष्ट का नाश होने न होने होने से स्वरूप का नाश नहीं होता। जैसे एक बल्ब लगा है उसमें विद्युत जो है वह जल रही, बल्ब फ्यूज हो गए तो विद्युत का नाश थोड़ा हो गया। बल्ब फ्यूज हो गया तो विद्युत का नाश। इसी प्रकार जो है शरीर को लेकर के व्यवहार हो रहा है, अब शरीर का नाश हो गया तो आत्मा का नाश हो गया। मैव मिथ्या, इसी का उत्तर दे दिया सर्वत्र अभ्य विचारा की केवल। अब एक शंका दूसरी उठाते हैं, ननु कदाचित असदैव पुनः सत्व आपत्ति आगत तो घटस्य जन्म न सत्वाभिगम। आपने ये बात जो कही ये बात जचती है क्यों नहीं कि लोक में हम देखते हैं घड़ा नहीं है तो घड़ा असत है नहीं, काग भाव है घड़ा का और वो अनादि है, काग भाव अनादि होता है और फिर घड़ा उत्पन्न हुआ तो वो जो है असत जो है वो सत हो गया। जो खड़ा नहीं था वो हो गया कि वो ऐसा देखा जाता है कि असत का सद्भाव देखा जाता है और कोई खड़ा है तो उसकी तो उसका सद्भाव है ना, और फिर उसको फोड़ दिया तब वह सद्भाव समाप्त हो गया, वंश हो गया, सद्भाव समाप्त हो गया। तो देखिए ये सद का असतपना देखा जाता है, असतपना असतपना देखा जाता है। आप कैसे कहते हैं कि सद असत नहीं हो सकता? नाश तो विद्यति भावो, आप कैसे कहते सत का अभाव नहीं? सत का अभाव तो प्रत्यक्ष है, खड़ा है, इसको फोड़ दिया खत्म हो गया, अघड़ा नहीं है उत्पन्न हो गया। इसी प्रश्न को उठाते हैं कि ननु कदाचित कभी कभी असदेव पुनः सत्वम आपद्यत, जो असत है वही सत्ता को प्राप्त कर लेता है। कहते कैसे? कहते प्राग सत्व घटस्य जन्मना सत्व अभ्युपगमः। बड़े बड़े नैयायिक आदि सभी विद्वान लोग जो हैं, पहले जो घड़ा है नहीं वो जन्म के द्वारा उत्पत्ति को प्राप्त हो जाता है, सत को प्राप्त हो जाता है, और सच कदाचित असत्वम प्रतिपद्यते, और कोई सत देखा जाता है वो असत्व को प्राप्त हो जाता है। स्थिति काले सतो घटस्य, स्थिति काल में जो घड़ा है पुनः नाशेन असत्वम अंगीकार, अब उसका ध्वंस हो गया, नाश के द्वारा असत्व स्वीकार किया। एवं सत असतो अव्यवस्थित तत्व, अब इसलिए सत असत में कोई व्यवस्था नहीं है कि सत सत ही रहेगा, असत असत, ये व्यवस्था नहीं बनती है। सत असतो अव्यवस्थित तत्व अभिषेता, अव्यवस्था इसमें समान रूप में, तो उभयोरपि हेयत्वम उपादेयत्वम अतुल्यम, इसलिए दोनों का याद ग्रहण करना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए, दोनों तो समान हैं। सत कोई क्यों ग्रहण करना चाहिए, असत को तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। इति ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं भाष्य में, एवं आत्मा आत्मा आत्मा अनात्मनो सद असतो उभयोरपि दृष्टः उपलब्धो अंतो निर्णयः। ऐसे नहीं कह रहे हैं देख करके, ये आत्मा अनात्मा जो सत असत है दोनों के विषय में निर्णय देखा गया है, निर्णय कि सत सत ही रहेगा, असत असत, सत सदैव असत असदैव, इति अनयोर यथोक्तयोः, इस कान में ले जाएगा यथोक्तयोः निर्णयः, माने अंतः, ये इसका निर्णय देखा गया है। किसने देखा है? तत्वदर्शी जी, तत्वदर्शी पुरुषों ने देखा है, इसलिए तत्वदर्शी पुरुषों ने देखा है। जिसको ऐसा प्रतीत होता है ना वो तत्वदर्शी नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घट नहीं था अब घट हो गया, अब घट था अब घट का नाश हो गया, ये जो प्रतीति हो रही है वो तत्व दर्शन नहीं है, भ्रमात्मक दर्शन, ये तत्व दर्शन नहीं है, ये कैसा दर्शन है? ये भ्रमात्मक दर्शन है। ठीक है, दू शब्दों दृष्ट शब्देन संबध्यमान दृष्टिम अवधार्य। पातु शब्द को दृष्ट शब्द के साथ जो है वह संबंधित करना, उभयोरपि दृष्ट अंत दृष्ट निर्णय दृष्ट, दोनों का निर्णय देखा गया है। यहाँ दृष्टि को जो है इसी दृष्टि को अवधारित करते हैं कि तुमको भी ऐसे देखना चाहिए। तत्वदर्शी लोगों ने दोनों के निर्णीत सिद्धांत को जो दर्शन किया है उसी प्रकार का जो है कि दृष्टि आपको भी रखनी चाहिए। नहीं प्राग असतो घटस्य सत्वम असत्य स्थिति सत्व प्राप्ति विरोधा। कहा कि जो पहले है नहीं ऐसे घट का अस्तित्व हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कहते असत्य स्थिति, जब उसका अस्तित्व नहीं है तो सत्व प्राप्ति कैसे होगी? उसकी बंध्या पुत्र जो है उत्पन्न नहीं होता है। कहा था उसमें ना बंध्या पुत्रो न सत्य न मायावादी जाए, इसलिए कहा स्थिति सत्व प्राप्ति विरोधा। असत्य निवृत्ति सत्व प्राप्तिया चेत प्राप्तम, यदि कहो कि असत्य निवृत्ति जो है वह सत्व प्राप्ति के द्वारा हो जाएगी तब तो इतरे तरह आश्रय बन जाएगा। कैसे? जो है सत्व प्राप्ति के द्वारा असत्य निवृत्ति, असत्य निवृत्ति के द्वारा सत्व प्राप्ति, तो इस प्रकार इतरे आश्रय आश्रय मंत्रेण सत्वापत्ति असत्व निवृत्त असत्व अनवकाशी भवी। तो जो है इतरेतर होने के कारण तो बिना सत्वापत्ति के असत्य निवृत्ति नहीं होगी, बिना असत्य निवृत्ति के सत्वापत्ति नहीं होगी, तो फिर असत्व अनवकाशी बन जाएगा। ये तीन सत्व असत्वापत्ति रवि प्रतिनिधा इसी भाव है। इसी के द्वारा ये भी समझ लेना कि सत्व की असत्वापत्ति भी कैसे बनेगी। सत्व की असत्वापत्ति नहीं हो सकती और जो असत्व है उसकी सत्वापत्ति नहीं हो सकती। कथम तभी सत्व असत्व असत्वम और असत्य सत्वम प्रतिभाति। तो लोक में कैसे व्यवहार होता है, लोक में कैसे जाना जाता है कि सत्व की असत्वापत्ति और असत्व का जो है सत्वापत्ति। कहते सत्व दर्शन अभावाद, तत्व दर्शन नहीं है इसलिए ऐसा मालूम है। तत्व दर्शन हो तो नहीं मालूम। तो बीच में जो कहा वो बात समझ के रखनी चाहिए कि इतने पर आश्रय तो हो गया कि नहीं। अरे भाई जब जो है पहले क्या होगा, उत्पत्ति होगी, सत्वापत्ति होगी तो असत्वापत्ति का अभाव होगा और असत्वापत्ति होगी तो सत्वापत्ति का अभाव होगा। ये इतना तेरा आश्रय का दोष अभाग्य। तत्व को तत्व का क्या अर्थ? तद किसका नाम है? पहले तद, तद माने क्या होता है? तद माने वह, वह माने कौन होता है? हमारे परमात्मा ओम सत सत ये किसका नाम है? सत नाम है परमात्मा। तो सद ये सर्वनाम, सत है सर्वनाम। सर्वनाम जानते हैं? सबका नाम हो जाता तत् मणि वह वह वह वह वह वह ये सभी का नाम बन है सबका नाम बन सप्तरी थी सर्वनाम और सर्वम क्या ब्रह्म और सर्व कौन है ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म का नाम हो गया सत्य सत्य नाम सत उस ब्रह्म का नाम है सत तद भाव सत्व अब उसका भाव जो हो गया तत्व कि स्व होगा है ना तत् से स्व उसका भाव हो गया तत्व यानी ब्राह्मणों याथात्म्यम ब्रह्म का याथात्म्य स्वरूप है तत्व तत्व क्या है ब्रह्म का याथात्म्य स्वरूप और तद्दृष्टुम शीलम ये काम वो ब्रह्म स्वरूप को देखने का जिसका स्वभाव है ये तत्वदर्शन उसका नाम है तत्वदर्शन ब्रह्म की याथात्म स्वरूप को देखने का जिसका स्वभाव है उसका नाम है तत्वदर्शन सही ही तत्वदर्शी की उन तत्वदर्शियों के द्वारा यह निर्णित किया गया है कि सत्य ही रहेगा और असत्य असत्य सत्य का कभी भाव नहीं हो सकता है सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता है असत्य का कभी भाव पूरी स्थिति का नहीं सत्य भाव तत्व वही जो कहा ना तदिति तद भाव जितने पास है ना तत्व उसका व्याख्यान समझने के सत्य भाव तत्व होना तो भाष्य नहीं था तद भाव का विग्रह हुआ तत्व भाव तत्व तो टीका कान ने लिख दिया सत्य भाव तत्व न च तत्शब्देन परामर्श योग्यम किंचित अस्थि प्रकृतम प्रतिनियतम इत्याशय व्याचते अब कहा कि यदि कोई कहे तत्शब्देन परामर्श योग्यम किंचित प्रतिनियतम प्रकृतम न अस्थि फिर अब सत्य हम किसको समझे ऐसी आशंका करके कहते हैं कि वही तदित्यादि वही प्रज्ञा तदिति तत्व तत्व ब्रह्मणो या खाद्य तो यहाँ पर तत्व का अर्थ हो गया ब्रह्म की याथात्म स्वरूप उसको देखने का स्वभाव है जिसका अब एक शंका उठाते ननु तद असतो अन्यथात्व केचित प्रतिपद्यन्ते केचित् तयोः उक्त निर्णयम् अनुसृत्य तथात्वमेव अधिगच्छन्ति तत्र केषां मतं येषितव्यमिति तत्र भावै सद और असत् इसका अन्यथात्व तो कोई जो है कोई सत को अलग मानते हैं असत को अलग मानती है असत का अर्थ अलग मानते हैं असत का अर्थ अलग मानते हैं और कोई जो है ये जो निर्णय आपने किया इस निर्णय को मानते न्यायिक इस निर्णय को नहीं मानता तो कोई इस निर्णय को मानते हैं और कोई इस निर्णय को नहीं मानते हैं तो तयो उक्त निर्णय अनुसृत्य उक्त निर्णय का अनुसार यह है तथात्वमेव अधिगच्छन् तत्र केषां मतमेषितम् तो न्यायिक का मत मानना ये वेदांति का मत मानना किसका मत मानना आर्जुनेयी है कि किसका मत मानना तो भाष्यकार भगवान स्वमपि तत्वदर्शिनां दृष्टिमाश्रित्य शोकं मोहं त्यक्त्वा हे अर्जुन विचार से जो है वह संसारी लोगों की दृष्टि से करके देख रहा है, ये मर जाएगा, ये जी जाएगा, ये पापा है, ये मामा है, ये नाना है, ये सब दृष्टि क्या रखता है। अरे तत्वदर्शिनाम दृष्टि मात्र, तत्वदर्शी जो है ब्रह्म के आध्यात्म स्वरूप को जानने की जो उसका अनुसरण करके शोक मोहन द्वार, ये शोक मोह जो आ गया है क्लेश को छोड़ करके पोषणादि नियत अनियत रूपान। अरे कभी ठंडी पड़ जाती है, कभी गर्मी पड़ जाती है, ये तो आने जाने वाले हैं, इनका नियत अनियत रूप है, इन द्वंद्वानि विकारो अयम, इसको समझो ये विकार ये वास्तविक नहीं, असन्नेव ये मिथ्या ऐसा है, मरी जलवत जैसे रेगिस्तान में नदी दिखती है ऐसे संसार दिखाई दे रहा है, इसे किसका अवभास से सही मालूम, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। ये बताइए कि स्वप्न में जो आपको समस्या समस्या दिखाई देती है कोई समस्या रहती है कि नहीं, वहां पर कोई समस्या है। अब भोजन करके आप सोए हैं, अब भूख में मर रहे हैं, तो वहां कोई समस्या है कि नहीं, वहां कोई समस्या नहीं, पर आपको समस्या का भान हो रहा है क्योंकि उस तत्व के दर्शी नहीं, वास्तविकता आपको प्रकट नहीं है, यही चीज है और कोई समस्या नहीं। स्वप्न की वास्तविकता आपको प्रकट नहीं है, बस इतनी मात्र समस्या है। इसी प्रकार यहाँ भी आपको स्वरूप की वास्तविकता प्रकट नहीं है, इतने समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। ठंडी की समस्या है, न गर्मी की समस्या है, न गाली की समस्या है, न बुखार की समस्या है, न आश्रम की समस्या है, न छुट्टी की समस्या, कोई समस्या नहीं। समस्या जितनी ही खाली है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये अरे विकारो यम असन्ने व मरीज जलवन जितना अवभाष सके, ये तो विकार है, ये तो झूठे बाधित हो रहा है, जैसे रेगिस्तान में पानी बाधित होता है ऐसी जगत बाधित हो रहा है, समस्या तुमको बाधित हो रही है। इति मनसि निश्चित किया, ऐसा मन में पक्का करो, पक्का करो कोई समस्या, ये पक्का करो, और जब ऐसा कर लोगे तो दीक्षित भी प्राय फिर सह लो, जो दिखाई दे रहा है उसको सहल उसको सहने की क्या लगता है। यही तिथिक्षक तो भाष्य का लेकर के आनंद गिरी कई लोग से निकले वो वहां से ले रहे, ये तिथिक्षक मन से निश्चित किया, ऐसा मन में निश्चय करके सहल कर लो, क्या है समस्या, इतने है कि वास्तविकता का भान नहीं हो रहा, किसी के आधार पर समस्या होती है तो वस्तुता किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ननु सदस्य तो अन्य सात्म से हो गए सोमपी। अब इसके बाद अगले श्लोक का अवतरण थोड़ा ननु सदिति सामान्यम स्वरूपों वा प्रतिमित विशेष सापेक्षतया प्रलयदशायाम अशेष विशेष बिना से बिना सत्या न च आत्मा देव विशेषा तदापि संति वाच्यम आत्मातिरिक्तानां विशेषानां कार्यत्व अंगीकारात् प्रलयावस्थायां अनवस्थानात् आत्मनस्तु सामान्य आत्मनो धर्मित्वात् उपदोषात् शंका पहले समझ सत शब्द का आपने प्रयोग ना ना सतो द्वितीय के भाव ना भाव द्वितीय उभयोर दृष्टोन्तर ये सत क्या है। सत कोई सामान्य है या सत कोई स्वरूप जैसे एक सामान्य जाति इत्यादि सामान्य जैसे गोत्र जाति अब गोत्र जाति सामान्य है वो कोई पकड़ में आती किसी को गोत्र जाति कोई छोड़ो जो है वह जो दिखती है उसमें सामान्य है गोत्र जाति और एक होता स्वरूप एक होता है सबका कोई स्वरूप सब कोई चीज ऐसी है कि जो जो जो हम जो है कह सकें कि यह है तो सब वस्तुतः सामान्य है कि शुरू सब सत्यता जो आप प्रयोग कर रहे हैं ये कोई स्वरूप है किसी का स्वरूप है सत्य अथवा सामान्य जाति है। यदि सामान्य मानो तो सामान्य को हमेशा विशेष की अपेक्षा होती है जैसे गोत्र सामान्य होता है उसको विशेष रूप की अपेक्षा होती है तो सामान्य हमेशा विशेष की अपेक्षा रखता है। तो प्रथमे दृश्य विशेष सापेक्षतया यदि सत को आप सामान्य मानते स्वरूप नहीं मानते तो उसको विशेष की अपेक्षा रखते हैं और प्रलय काल में अशेष विशेष का विनाश हो जाता है। प्रलय काल में संपूर्ण विशेष का विनाश हो जाता है तो संपूर्ण विशेष का विनाश हो जाएगा तब फिर जो है वह सत का भी विनाश तो सत का भी विनाश हो जाएगा क्योंकि विशेष की अपेक्षा से रहेगा सवाल अब विशेष नहीं रहेगा तो सामान्य कहेगा प्रजय नहीं रहेगी तो राजा की हो जाएगी। अरे प्रजा रहे तो राजा कहे वो रहे तो एक कहे तो जब विशेष ही नहीं रहेगा तो सामान्य की तो प्रलय काल में संपूर्ण विशेष का नाश हो जाता है और संपूर्ण विशेष का नाश हो गया तो सामान्य को तो सामान्य का भी नाश हो जाएगा। यदि कहो कि भाई सबका नाश नहीं बहुत चीजें प्रलय काल में भी रहती हैं बहुत चीजें प्रलय काल में भी रहती हैं या लोग कितने को मानते हैं इसी मानते हैं ना आत्मा इत्यादि जो है उसको भी मानते हैं। तो कहते न तो आत्मा दयो विशेष और आत्मा इत्यादि तो विशेष ही है न च आत्मादयो विशेषा तदापि संति इति व्याख्या इनको प्रलय काल में आत्मा का थोड़े नाश होता है, तो प्रलय काल में आत्मा का नाश नहीं होता है, तो आत्मा भी विशेष रूप है वह प्रलय काल में भी रहता है। कभी ये नहीं करना चाहिए, क्यों? अरे आत्मा तिरिक्ता नाम विशेषा नाम कार्यत्व अंगीकारात्, कभी जो कार्य होगा तो जो भी कार्य होगा उसका नाश होगा कि नहीं, और आत्मा अतिरिक्त जितने विशेष हैं उनका कार्य हो जाएगा। विनाश होने से सामान्य का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि सामान्य शब्द विशेष का की अपेक्षा रखता है। अब कहो फिर स्वरूप मान लो है? सामान्य मानने के ये दोष आता है, तो स्वरूप मान लो तो द्वितीय तो स्वरूपस्य व्यावृत तत्व ही कल्पितत्वात् विनाशित्व अनुवृत्तत्वे तस्यैव सामान्यतया प्रागुप्त दोष अनुशक्ति रीति मन्वानस्ति।